Поберемся в неделю, в неделю, в неделю. Май на тебе надію, надію. Боремся в неділю, маю на тебе надію. Де ти мене поведеш? Де ти мене поведеш? Кити, хати не маєш. Де ти мене поведеш? Кити, хати не маєш. Поведуть я в чужую. Поведуть я в чужую. Поки свою збудую. Поведуть я в чужую. Поки свою збудую. Чужа хата не своя. Чужа хата не своя. Я дівчина не твоя. Чужа хата не своя. Я дівчина не твоя. Розкривав уста і кує зозуля звілки, і звідти літа водить над рікою колесаночка. Не дає мені ні спокою галичаночка. Я зірву найкращі квіти у моїм саду і на берег роса мити на кращі піду. Буду ждати до світанку на все. Ще стріну галичанку, та на дорог зради співанку мені. Не напоєм, не зіллями приворожує серце щирими словами розтривожує. Плине вдалуною колесаночка. Я щасливий, бо зі мною галичаночка. Як я мала нічі снайці, ноли-ноли-ноли-но. Любили м'я хлопців 20, ноли-ноли-ноли-но. Як я мала 24, ноли-ноли-ноли-но. Любили м'я офіцири, ноли-ноли-ноли-но. Як я мала 35, ноли-ноли-ноли-но. Любили м'я бородати, ноли-ноли-ноли-но. Як я біла молодиця, ноли-ноли-ноли-но. Цілували хлопців лиця, ноли-ноли-ноли-но. А тепер я стара баба, ноли-ноли-ноли-но. Не цілують, хоч би мрада, ноли-ноли-ноли-но. А тепер я стара баба, ноли-ноли-ноли-но. Не цілують, хоч би мрада, ноли-ноли-ноли-но. світ.